galegos no vais. Santa María, ainda moito sofriría. Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Galegos no vais. Bueno, pues estamos ya en la segunda hora. E vamos a falar, pois, co compañeiro Xulio, que nos atopa nos estudios, pero temos o outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes, Armando, querida audiencia. Que tal? Xa estás embadurnado en chocolate ou non? No, ese é outro... Ah, outro... outro, outro estilo, dixéramos. Sí, no, ese é para a xente nova. Ah, para xente, ah, para xente nova, moi ben. Pero... pero vaya, que o estás pasando ben, non? Claro, este é unha... porque para iso fuche. Unha cura de saúde que... hombre... tomo para ir cada ano durante un tempo para poder intentar... eso, regenerar un pouquiño... exactamente, as forzas. Sí, uh-huh. Nada máis. Xa vexo que... non compre que te dei o coxil ao lado que tú... modeste a carón da xente interesante e importante. Ademais prometeuche que iba a vir por aquí por, sí, por Cataluña e que, sí, bueno, sí, pues, xa sabes onde temos un convidado especial para que nos acompañe na radio, non? Hombre, claro. Oye, dinos onde estás. Pues todo en Caldas de Montbui. Ah, Caldas de Montbui. Eu pensaba que era por la parte de Huesco, por ahí. No, no, no, aquí a Carantino. ¿No? ¡Ostras! ¿Qué sitio más bonito? Anda aquí. Sí. Bueno, pero en fin. Caldas de Montbui es una zona, bueno, eso, de augas termais muy interesante, sí. Que además, bueno, pues a auga de aquí sai a 76 grados, teñen que enfriar para que nos... Ah, colín. Tomar baños. Si hai que poder rebaixarlle temperatura preca xente se poida, pois, bañar, vaya. Sí, sí, para facer eses baños de... Claro. Especiales, con corrientes, con sí, sí. Cascadas... Claro. Sabes, bueno, sí, sí. É algo que compre que o... Para, porque o... Esas posibles doenzas que achacan as persoas cando sí. chegamos a unha edade determinada, uh-huh. como artritis e outras cousas, veñen máis devagar en un... Exactamente, sí, señor. Eso é. Con razón, era o que dicía un irmán meu, cando vai ali, bueno, ben sabes, que está ali en Galicia, e cando vai pola parte de Ourense, que hai tamén por esas, por esos balnearios, pois dicía onde mellor se está. Sí, sí, é unha cousa que despois de facer eses pequenos baños, claro. Pues, entonces facer uns percorridos por aquí, camiñar, sí, sí. Bueno, pues eso, algo de cura de saúde. Exactamente. Bueno, pois nada. Un chapuzo, mira, xa está Damián tirando chauga. Sí. Auga de Muy bien. Pues, bueno, por ahí que preparando a Purísima, ¿no? Exactamente, y que supongo que andan por ahí, porque ya oigo gente que fala da Purísima, que en fin, está preparando todo. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, ese o grande acontecimiento do Baixo de Bergate, una das festas máis, bueno, pero dos acontecimientos máis importantes que existe no Baixo de Bergate, por lo menos leva máis de 50 años. Sí, sí, sí. Porque eu sempre, desde que vim aquí, sempre vim a falar da Purísima, aquí. Sí, sí, además, un lugar de encontro, non somente de mostro de actividades de artesanía, sino tamén que todos os países poden achéganse aí precisamente para coller sí. Plantas para sementar e tal. Sí, bueno, é que podes atopar de todo. Sí, sí, sí. Pues a ver se si topamos algún galego aí. Convidámoslo a que participe en nuestro programa. A ver. Eso. Pues muy bien, Xulio. Pues que teñas un feliz programa. Graciñas. Veña. Ya sigues escuchando. Sí, sí, eso en eso estoy. Veña. Pues muy bien. Hasta luego. Hasta luego, guiño. Bueno, pois, seguimos aquí, amigas e amigos. E vou falar, pois, dun evento que se vai a facer o día 21 de novembro, ali, pois, en Badalona, no Centro Comercial Montigalá. Que isto faino entre o Concello e os nosos grandes amigos de Agarimos de Badalona. A Asociación Cultural Agarimos de Badalona, que é a que, pois, xunto co Concello, pois, fan este evento, que é o segundo xa, e queren superar o do ano pasado, que máis que seguro que se o van a facer. E entonces, pois, haberá música, sobre todo música, porque estarán, porque eso es, comeza ás 10 da mañá hasta as 2 da tarde para ir a comer, e despois volve a comenzar ás 5 da tarde hasta as 8, porque é o horario de que teñen o, pois, este centro comercial aberto, que está, en fin, aunque sea o mediodía, pero sigue aberto. Ali estarán os carros para recoller, pois, o que é o que a xente, pois, voluntariamente done. Pero as actuacións van ser a Asociación Cultural Galega Agarimos de Badalona, Casa de Huelva, Graneix de Santa Coloma, Acre Ciudadá de Badalona, Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, Extremo Puro y Bordón de Raquel Alegría. e Centro Aragones de Badalona. E pola tarde a asociación abre outra vez a asociación Casa Galega do Hospitalet. E despois hai flamenco en vivo. Ateneo el Ateneo de Llefiá, el Tacón del Duende, que tamén estaba o ano pasado. O Centro Extremeño Zuberán, que tamén estaba o ano pasado. A Casa de Córdoba, que tamén estaba o ano pasado. E a Asociación Cultural Galega, Agarimos, que está, pois, sempre. Así que xa saben vostedes, o día 21 pasen por o Centro Comercial Monte Galán para donar ese donativo para a xente necesitada. Así que xa o saben, señoras e señores. E vamos con unha chamadín, vamos co noso correspondente que temos alá pola Ribeira Sacra, que xa nos temos aí esperando. E nese apartado de quen che preguntou, eu voulle dicir, bueno, pois vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, José Manuel. Boas tardes, Armando. Que tal? Ben, aquí estamos. Moi ben. Esperando a vosa chamada. Veixo que Xulio te abandonou tal día como hoxe, pero está en boas mans, non? Sí, bueno, estou en moi boas mans. O Xulio abandonoume, pero foi un abandono, dixéramos, consensuado. Está relaxándose. Exactamente. Ten tal estrés, sumételo a tal estrés aí en Galegos Novais que ten que escaparse. Exactamente. E darse os baños como aos vellos. Exactamente. E de paso un chupito. Mira. E de paso un bon whisky. Bueno, a ver, contoche cousas. Veña, conta. Mira, esta semana foi noticia, hai que comentalo, para que non, esperemos que non se repita, que poñan solución. É o tema dos comedores públicos nas escolas galegas, nas escolas. Si, algo indeso. Pois bueno, resulta que os comedores de moitos centros galegos pois teñen a comida, quero decir, reciben a través de empresas de catering. Así. Antigamente, sabedes, os clásicos, sí, aínda nos lembramos, sí, que nos comedores pues había cociñas, había cociñeiras, cociñeiros, comíase ben, salvando as distancias como na casa. Exactamente. Que sempre se di que como na casa en ningún sitio, pues sí. Bueno, é un pouco aplicable ao tema de hoxe. Pois ben, no 2013 o goberno da Xunta aprobou un decreto que regulaba os comedores escolares en centros educativos non universitarios. Uh-huh. Pois ben, ese decreto daba opción de unha xestión directa pola administración, uh-huh, que houvese centros que eles mesmos con cociña facilitaban o servicio de comedor, uh-huh, pero había tamén a opción de xestión indirecta que a comida, uh-huh, do xantar fose suministrada por empresas concesionarias, o que hoxe, uh-huh, coñecemos como empresas de catering. Sí. Pois ben, empresa dun amigo. Despois de varios casos de queixas en varios institutos, en varios colexios de, sobre todo, uh-huh, a parte da provincia da Coruña, uh-huh, pois que a comida chegaba por fría, que os envases ao meteros no microondas derretíanse, claro, lentellas acedas, uh-huh, bueno, moitas críticas por un mal servizo, a comida en mal estado, vamos. Total, que chegamos ao punto de que onte o goberno galego na Consellería de Educación, uh-huh, anunciou a rescisión do contrato de dúas empresas malagueñas. E diredes vos, hostia, Galicia, co ben que se come, co ben que cociñamos, co boa materia prima que temos aquí, resulta que hai que traer a comida de Málaga. Oh, a quen se lle conte, verdade? Sí, madre de Dios. Pues bueno, estas dúas empresas malagueñas, que podían ser de Cuenca, pero son de Málaga, tampouco teño nada contra os de Málaga. No, eso non ten nada que ver. Diríamos de Málaga, imos de Málaga a Malagón, como vin por aí abaixo. Pois bueno, resulta que lle xa rescindiu o contrato, anunciou a rescisión do contrato a Xunta con estas dúas empresas que foron as que máis queixas tiveron nos colexios respectivos. Uh-huh. Resulta, porque eu, claro, investiguei, pensei, a ver, a ver, de Málaga, entre que cociñan en Málaga e chega a Galicia, pois a ver, ou ben conxelada ou a ver que tipo de comida, que garantías me ofrece esa comida. Claro. Pois, seica, a comida, si, sí, cociñabase en Málaga, e chamanlle liña fría, que non tiña nin idea disto, liña fría. Cociñaban en Málaga, supoño que en frío, e despois en Santiago, ao chegar a comida en Santiago, realizaban o procesamento. Uh-huh. Entón, por aí daríanlle unha volta, acababan de cociñar, ou cantaban, claro. Despois suministraban aos colexios. Claro. Seica, en outubro xa houve algún expediente por o mal funcionamento, porque o mellor abarcaban máis cantidade da que podían, ou xa non reunían as condicións mínimas. Claro. Xa houve un expediente. E despois, fixeron un seguimento, e viron máis anomalías, entre outras, que a comida xa non se cociñaba no centro de procesamento de Compostela. Vai titi a saber, nestas historias de subcontratación, sí. e de incluso de clandestinidade, que outros terceiros ou cuartos ou quintos pues, aproveitaban outras instalacións para o tratamento desa comida. Pois imaginadevos, pasar por todas estas mans e por todo este madre proceso mía. Ata que a comida chega aos comedores. Imaginadevos. Madre de Dios, pero... Penso que era máis sano darlle ao rapaz un bocadillo de chourizo da casa. Claro. E que xantase no patio que comer a comida dos comedores. Hombre, por favor. Pero, pues bueno, así como a Xunta... Sí, eso é quitarlle crédito aos nosos cociñeiros, a nosa xente, a pois, esos que tanto traballan por a nosa comida, eses, hombre, por claro. Favor. A SIGA reclama, despois de todo isto acontecido, para que non vaya peor e acabar con este problema, a SIGA reclama a volta a xestión directa, ou seja, que se cociñe no, con matura claro, vida. Exactamente, de toda a vida, que a administración tome cartas no asunto, que volva a poñer en marcha os comedores uh-huh. Do propio colexio, que prime, como ten que ser, que claro. Prime pois o criterio de calidade e non o de beneficio, que sabemos os caterings. A ver, non nos tampouco aquí poñer en entredito os caterings. No. Pero as empresas privadas casi sempre prima por enriba da calidade o beneficio e fan esas cousas como se fan, non? Claro, pero o caterín é cando ti encargas un evento e dices, bueno, pues vamos facer esta empresa porque me vai cociñar e vamos traer aquí. Pero eso de que veña desde Málaga a Santiago, de Santiago se reparte por os colexios por Galicia, pues ahora imagínate que chegue a Monforte desde Santiago. Como chega esa comida? Esa comida xa vi un mundo. Por eso. Xa vi un mundo esa comida. Xa ven que a primeira comunión feita esa comida. Sí, por eso digo. Dígame, por favor. En calquera caso, a Xunta tamén, despois de tomar carta no asunto, e que supervisará máis o tema, claro. Quitalle un pouco de ferro o asunto dicindo que, claro, a ver, son casos puntuais e que non hai que criminalizar nin desconfiar de todos os caterings, claro. Porque outros colexios tamén se sirven as comidas con empresas de catering e non houve ninguna queixa. Es. Entón, eu dende aquí, sin querer ser o mestre de nada, nin ser aquí o que dá consellos sin sí. Ter moita experiencia no tema, que prime o de sempre e que non creo que tampouco se vayan os cartos por aí por no. Volver a cociñar e pagarlle as cociñeiras e os cociñeiros e cociñar na casa. E como moito, se hai que tirar de empresas de catering pois que se xan o máis próximas posible. Exactamente. Porque que... chamademe carca, chamademe bello, sí, que queiran. A comida, por cantar máis mans pase e cantos máis quilómetros teña que facer, uh-huh. A min, chamarme antiguo, pero eu non me entra polo ollo eso. No. Ademais, perde calidade, proteínas, perde de todo. Claro. Pois bueno, así está o tema. A ver logo se non chegamos a intoxicacións e que se volva, que se poña un pouco de criterio, de sentido común este tema. Claro. Que máis vos conto? Pois. Sabedes tamén, saiu unha noticia no Galicia Confidencial que ver, así dicha, o titular, pues parece como catastrófica, estas películas americanas que, bueno, esto es fin do mundo. Sí. O titular, no es de confidencial, di, boa parte de Galicia, da Galicia costeira, pode desaparecer en 75 anos. Coño. Así o titular da medo, ¿verdad? Sí. Pues bueno, según a previsión, según previsións de quentamento global, sí, según estas previsións, podemos pensar nunha Galicia, en 75 anos, aproximadamente, nunha Galicia en localidades como Vilanova, Cambados, Ortigueira, Oleiros, ou senillas como a de San Simón ou Toralla. Ou Foz. Resulta que unha investigación científica de Climate Central, publicada na revista Academia Nacional de Ciencias dos Estados Unidos de América, que ben, o estudo ben feito do... do outro lado do charco, feito polos americanos, están estudiando, que como non pode ser menos, que é un tema preocupante o do cambio climático, o crecemento global. Claro. Entón, a partir dese estudio, no que nos pode afectar a Galicia, entre outras cousas, ven a dicir eso, que dentro de 75 anos, Galiza terá entre 2 e 4 graus máis. Xa casi se empeza a ver, porque sí, bueno, estamos en novembro, estamos en mangas de camisa, sí, y toda a noite que hai que taparse no sofá coa manta. Sí. Estamos o veraniño de o verán de San Martiño está durando un pouco, sí, máis do debido. Pois ben, dentro de 75 anos as previsións son de que aumenta a temperatura entre 2 e 4 graus, que non é pouco. E o nivel da costa podría subir ata 7 metros. Jolín. 2, 4 graus e 7 metros. Falamos na costa, subir 7 metros non é unha tolería, eh? Non. Pois imaginadevos, afectaría tamén a portos importantes como de Vigo, Coruña, Ferrol ou Marín, que podían quedar tamén anegados. Claro, quedaban todos asolagados. Claro, podrían desaparecer, pois, sitios tan fermosos como as dunas de Corrobedo, a praia de Carnota ou a lagoa de Valdoviño. Claro. Madre, o sea que non é broma. Non. Esperemos que vaya máis lento das previsións. Exactamente. E aínda que vaya lento, pois hai que ir tomando medidas. O mellor os americanos sabes que lles pasou. Dicen 75 anos, non? Sí. O mellor aí penso que lles falta algún número. O mellor son 175 anos, o mellor bueno, ou 270 ou algo así. Aí falta un número por adiante, por atrás, dixéramos. Esperemos, en calquera caso, hai que tomar de atención a este tipo de estudios. Sí, hombre, claro. Cando se lleven as orellas ao lobo, hai que tomar algún tipo de precaución. Igual que toman os países, as zonas específico sísmico, porque sí, que é previsible que teñan terremotos, claro, movimentos de terra, teñen que pues, construir, edificar, planificar en función a ese risco. Eu diría a xente que, bueno, son 75 anos, a priori temos moito tempo por diante, pero se eso vai ser así, habría que ir pensando en poñerlle algo de remedio antes de que chegue o problema. Pero bueno, tende aquí o meu consello. Exactamente. E falando de números, Armando, sí, para que estou atento, vos sigo ainda da distancia. Sí. Cando falabas co a mi Parque de Rei, sí, o profesor, o mestre, poeta, sí, dicías que teníamos 7.000 galegos. Documentei-me un pouco, a ver, non son os datos actualizados, pero que pode haber 2.000 en Cataluña, ainda que censados. Sí. Sobre 80.000. Esos son datos de 2010-2012. Sí. Censados significa que son galegos que xa están en Cataluña e decidiron empadronarse aí. Sí. Pero es que non se empadronan, que siguen empadronados aquí en Galicia, están aí traballando, están pasando temporada, non saben ainda se quedarán ou virán. Sí. Poderíase chegar a 200.000. O sea, falamos de moitísimos máis dos que ti que lle comentaxe. Sí, bueno, é que a min falarme de un... Vaya... 7.000, igual si dijeron 7.000, igual pensaba que 7.000 solo miren hospitaleos hai, Sí, bueno, probablemente en hospitalet. E en Barcelona, pois, me parece que anda, en Barcelona e seus alrededores, me parece que cerca dos 300.000 ou algo así. Efectivamente, por eso digo, sobre 200, igual 300. Sí. Pero máis de 200.000 seguro. Sí, sí. Como dixe 7.000, dixe, hosta, 7.000. Eu no, creo que se quedou curto. Vai, eu tampouco o pensamento do hospitalet. Vale, vale, pois pues en hospitalet é que pode ser. Sí. Porque eu, falando un día co presidente da Casa Galega, dice, andámosche co 7.000 ou así. Efectivamente. Pois, pues, bueno, hai que darse esa apreciación. Muy bien. Outra cousa importante. Dime. En Compostela, este mes, desde agora, non sei se empezou esta semana, ata final de mes, celebrase o evento de cine alternativo, de autor, o Cine Europa, un festival de cine, se non tive esta ocasión, moi recomendable. Eu, cando estaba en Santiago, me perdía. Hai unha chea de películas de todo o mundo, de autor, moi críticas, deste cinema que non se ven as salas comerciais, vale. Pois, o día 18 de novembro, eu estreo en Galicia do documental Frankenstein 04155. E así dito, dirás, Frankenstein 04155, é unha película de terror, de medo. Pois bueno, é un documental de Aitor Rey, da productora ourensá Boneca Daleta, que nos fala, que trata de descubrir as zonas oscuras do accidente de Angrois. Efectivamente, sabedes que alá, o 24 de xullo de 2013, o tren Albia, sí, precisamente 04155, descarrilou a entrada de Santiago. Exactamente, en Angrois. Xa quedou Angrois para o mundo por este fatídico suceso. Sí. Pois morreran 81 persoas e resultaron feridas 140. Segundo a verdade oficial, o único caso maquinista, como sabes tamén da oficial, sí, de media estancia que houve recentemente, a falta de apelacións que prosiga o procedimento, o único responsable oficial é o maquinista. Claro. Pues ben, este documental trata un pouco de buscar zonas oscuras e buscar que en un accidente como este, sí, non hai solo unha causa. Claro. Hai máis causas. Hai máis causas. Entón, esas máis causas cales pudieron ser? O documental investiga, son moitas horas de investigación e de documentación para intentar de poñer luz neses recovecos que pues as autoridades tratan de ocultarnos, ¿no? Exactamente, sí. Entón, que hai detrás do accidente ferroviario máis grave da música española? É unha pregunta que se fai a Aitor Rey. Entonces, a raíz de esa investigación, esa inquedanza que tivo, tamén apoiado, hai que decirlo, pola plataforma de víctimas deste sinistro, apoiado pola plataforma de víctimas que axudaron moito e tamén están moi interesadas, estiveron dende o principio moi interesadas en que se intentase investigar. Claro. Busca atopar causas responsables de decisións que puderon contribuir a esta catástrofe, entre elas, sen indagar máis e abrir ese documental porque vai chegar a Cataluña seguro. Sí, sí. Fálase de sobrepeso do tren, as presas por inaugurar, que sempre dan problemas, estamos, sí, fartos de velo, os recortes tamén, que afectan pues, a temas de seguridade, a temas de material, etcétera. Aforrando en luces, en sistemas de seguridade. Correcto, pois este documental, que por certo, tivo unha mención especial no Seminchi, que a semana xa recibiu unha mención especial, pero o estreo oficial en Galicia será o 18 dentro do ciclo este de Cine Europa, e o 17 e poderase ver no Parlamento Europeo, e coa presenza ali in situ da plataforma de víctimas de Albia e Angrois. O sea, que moi recomendable, se podedes acceder. Hombre. En unha páxina web, páxina de Facebook, ¿sí? Frankenstein 04155. Que cousas non se saben do sinistro de Angrois que poden ofrecer luz. Exactamente. Sobre este pois lamentable suceso do que de momento o único mártir, o único finarado, o único... Fragelado. Causante o maquinista. Exactamente. Pues nada, hay que verlo... Fragelado, culpado, de todo. Correcto. Faltoulles apedrealo. Culpa será, pero sí, seguro que hai máis causas. Sí, sí, non no? digo que o 100% ten que apeitar co 100%, pero o millor, exactamente. 100% a él igual só lle corresponde un 50, ou un 60... Ou un 30. Ou un 30. É que, para rematar, se estades por Compostela, do 12 ao 29, tedes o Santiago Etapas, o curso de etapas de etapas na... dentro da restauración da capital de Galicia. Tapas, bueno, riquísimas. Tamén podes buscar por internet para saber as rutas, saber os bares. E bueno, delicateses auténticas. Sí, desde logo. Falando de Galicia Calidade, tamén mencionar que o Ministerio de Agricultura dá cada ano un premio aos mellores queixos nacionais. E Galicia pois tivo o mellor queixo maduro de vaca, que pertence a Don Crisanto, unha empresa e unha marca de Vilalba. O sea que este ano só nos levamos no tema queixos, Galicia só levou un premio, pero bueno, foi este, o queixo, o mellor queixo maduro de vaca, está en Vilalba, Don Crisanto. Se non o coñecíades, hai que probalo. Hombre, intentaré... Para rematar, un refrán... que un refrán para reivindicar a constancia, a perseverancia, que hai que estar ao pé do cañón e non desfallecer nunca. Escoitei no outro día un refrán que ben podía ser unha frase destas que apuntas cun post-it, no teu escritorio ou nun papel cun imán na neveira, sí. Para ter presente que para aqueles que son máis febles ou máis preguiceiros ou non siguen os seus sonos, pois o teñan en conta. É o seguinte: auga branca en pedra dura, da gota ata que fura. Sí, señor. Porque cae gotiña a gotiña, pero chega a facelo furado. Efectivamente, e eu cun paisano ali pola miña aldea, un día que íamos vendo que onde caen as pingadas dos tinacos non teñen canaleta, que antes non teñen canaleta, antigamente. Claro. Por ali onde caían as pingas dos tinacos había un regueiro furado no cemento que diste, mira que máquina que te gusta a veces furar e romper o cemento, sí. Que a pinga, pinga, pinga, pinga, mira, fixo un rego no cemento. Exactamente. En as pedras, ese... todos vimos alguna vez. Pues ahí queda esa sentencia en forma de consello. Pues muy bien. Nada, deixo vos que era... Oye, Alberto, que está de gira por Galicia. Ah, pues eu estaré en o día 5 de decembro, chegaré a Cambados e voltaré para Barcelona o día siguiente. Vou a presentar un acto ali en Galicia AME, na Vega de Martín Codax. Na bodega de Martín Codax. Pois recordamo con tempo, daqui a lainda estemos días. Recordamo. Vale. Pois, vale. Xa che mandaré, como se suele dicir agora, predesgraciado a ortografía e a escritura e todo eso, mando che un WhatsApp. Perfecto. Dame así. Vale. Unha aperta. Igualmente. A Damián. Vale. O noso mega técnico. Sí, señor. Pues, a ver se a terceiro o siquero a más, pobriño. A ver, vamos, esperemos, a ver. Cada vez vexo máis difícil casalo, ¿eh? Sí, sí. Si me... Como siga así, non vai ter ni ninguna pretendiente, ¿eh? No. Veña, amigos. Vale, unha aperta. Outra, hasta logo. Hasta logo, niño. Bueno, pues despedimos a José Manuel con cosmiñotos. Y esto dice Xota para Ramiro.